Esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Tira Jean-Pierre, trompeta eta guzti, egun on berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hemen txek jarraitzen dugu, Jean-Pierre Garo garen eta biok, Xavier Martínez de Antoñana, egun on Jean-Pierre. Egun on, bai. Bueno, atzo trompeta eta guzti, atletik zaleok trompetarekin ez, hori atletikeko jokalariak izan ziren, atzo Lakartujako berdegunean, Espainiako Superkopako txapeldunak zirela ospatzen, 3-2, Barcelona garaitu ostean. Sekulako albistea, sekulako neurketa atzokoa, gogoratu behar dugu luzapenean irabazi zuela Martzelinoren, Martzelino García Toralen taldeak, eta tira, Martzelino García Toralen taldea, baina gaizkari garitanorena ere, bada. Txapelketa hau. Jokalariek eskertu zuten, eta aurretik aipatu zuten, aurretik osatua zela taldea, eta bere lana Dani, pentsatzen dut ere. Beste izen batzuk aipatuko ditut hemen. Beste batzuk ere. San Jose, Beñat, eta bada beste bat, ere. Tira, San Jose, Beñat. Bueno, bere eta gina esango dugu. Bueno, baina gaizka garritan eta bere taldea noski baiet. Bere eta nola aztuko zait, Aritza Duriz. Bai, han bertan zegoen. Eta nahi bertan zegoen. Bere eta gina gaizka garritanok eta bere taldeak izango zuela. Martzelino García Toralek eskema aldaketa horrekin beste gauza batzuk ere. Batzuk ja Martzelino. Martzelino Panibino. Martzelino ditzen diote. Martzelino Panibino. Bueno, ikusten nuen trompeta foru aldun dian. Ardura dun bat trompeta jotzen zuela, trebetasuna zuela, baina trompeta Asier Villadurri atzo jo zuen 89. minutuan trompeta baino gehiago berdinketa lortu zuen eta gero Iñaki Williamsek gola, zoragarria izan zen. Azeia urtiketa izan zen ura, Jean-Pierre. Bueno, gero deskribatuko saiatuko naiz gol hori deskribatzen, baina tira, gure sarreratxoa eguneko albizarekin ireki bar genuen, eta hala da, gogoratu behar dugu, Athletic, Espainiako Superkopako txapeldun berria dela. Esan behar da, denboraldi erdian kokatu den txapelketa bat dela, egia, hori egia da, baina hala eta guztiz ere, aipatu behar da, goi mailako txapelketa dela. Hortxe, bertan parte hartu dutenak, alde batetik Real Madrid, atletik gainditu zuen Real Madrid, eta gero finalean Barcelona gainditu, eta Errealeak meritua baino gehiago egin zuen Barcelona garetzeko. Gure Euskal Ordezkariak oso ondo aritu ziren, eta garaipena Athleticek lortu du. Euskal Herrientzat garrantzitsua eta Euskal Futbolarentzat ere bai. Eta garaikurrean, hortxe daude lau eskuduak, lau armarriak, Errealarena, Barcelonarena, Athleticena eta Real Madridena. Hirugarren Superkopa, Athleticek eskuratzen duena bere historian. Zorionak Athleticeri eta zorionak Athletic zale guztioi. Tira, asteburuan irabazi zuenak ere bai, Real Union izan zen, 3 puntu berri eskuratu zituen Real Unionek, Ibaian utxeta bat garaitu zuen Alaves B, Kalani 1915ek asmatu zuen aurreikuspena, utxeta bat, bigarren aldia da asmatzen duena. Bigarren aldia. Kontuz, eh? Jarraitzaile handia eta informazio zehatza duen. Bai. Bueno, duela asko, sarikidea. Ikusten ez genuen tokian dago Real Union, Bilbao Athleticekin 20 puntutan berdinduta, igoera postuetan, asko posten gara, albiste bikaina da Jean-Pierre. Bai, eta gola sartu zuena, Jon Madrazo berriz ere. Hala da. Baina ez dut aztuna, Hegaletik eskubitikan kapeletik jokaldi handia egin zuela, zerbitzu bat, erbiratu zuen, eta Madrazok gainditu zuen Adiz Castro atezaina. Gola erra, Ibaiaren hiru puntuak eskuratu zituen Real Unionek, eta hor garaipena handi bat, eta datorren igandean jasoku dute leioa, eta minduta. Minduta dira, Iker Bilbaoen adierazpena oso gorra dira, oso gorra kalde batetik, beratzi jokalarik amaitu zuten neurketa, eta horregatik esaten dut, datorren igandean Renunek eskuratzen balin badu garaipena, hortxe bertan kokatuko da abiadura berri bat eta beste ibilbide bat. Kontuz, igandean hor leioarekin kontuz. Bueno, Bidas Real Unionez gain, Bidasoaren inguruan ere hitz egingo dugu, baina Bidasoa eskualdeko kiroleko tartean talde gehiagoren albisteak landuko ditugu gaurkoan. Batetik Saskibaloian, Erroibidek neurketetara itzuli zen, egia da, Hondarribia Ikasbasketere itzultzekoa zela, baina neurketa bertan bera geratu zen. Aranguren jota bertzen, ez? Alara, Aranguren mutilbasketen aurka, baina bertan bera geratu zen. Eskubaloian, Ilkap Hondarribiak... Tira, garaipena lortu zuen, eta azkenik Bidaso Atletiko taldeak Donostiako Belodromoan proba berri bat izan zuen, eta rugbian ere bi garaipen ditugu aipatzeko. Beraz, denborari galdu gabe, has gaitezen gaurko saioarekin. Bidasoa eskualdeko kirolaren tartea Real Unionen informazioarekin hasiko dugu Jean-Pierre. Sarreran aipatu dut, azken 9 puntuetatik 7 lortu ditu talde txuribeltzak, horietan utxna berdindu zuen Bilbao Athleticen aurka, 1-3 irabazi zion Santanderreko Racingi, eta atzo 1-1 irabazi zion Alaves Beri, atzo ez, larun batean. Lehen itzuli osoan zelkapeneko erdigunean kokatuta igar ondoren, gaur egun 3. postuan eta igoera postuetan kokatuta dago Real Union. Zehazki 20 punturekin Bilbao Athleticekin berdindu du Aitor Zulaikaren taldeak. Azken boladan, neurketa onak eta oso talde honen aurka aurpegi eman eta gehiago izan da Real Union, baina atzo sufritzea tokatu zen, hala ere, baikorrak izateko arrazoi asko ditugu Jean-Pierre, eta gu asko posten gara, taldeak hartu duen ibilbideaz, baina esan duzuna, leioaren aurka, froga berri bat. Bai, eta joan dela nun batean, Ibaian, elurra oraindik bertan zegoen. Bai, ez? Esan ze oain duela 8 egun han bertan jokatu zuen, garaipena eskuratu zuen ere, eta elurra oraindik han zegoen. Azpitik lau, joan den larun batean, Azpitik lau, eta elurra han bertan, Ibaiako futbolzalaen, artifizialan, plastikozko futbolzalaen, baina ona, ona, aipatu behar dugu, gazetarientzat oso kaskarra, oso leku kaskarra, eta, bueno, telebistako teknikarientzat ez dut aipatu nahi zeo zer, zer, balditza horietan oso komplikatua da lana betetzea. Hala eta gutziz ere, Jon Madrazok gol bati eskerren honek Ibaiaren 3 puntu eskuratu zituen, Alabes beren aurka zuen neurketa, eta sendo, oso talde sendua bezala azaldu zen, erdigunean hain zuzen ere. Rivero kalitate puntu bat ematen dio, Madrazo oso jokalari langilea da, Kijera atzitikan aurrera egiten duenean ere bai, eta talde oso zondea, anatzeli zondo lehengoan lehen zatian, Jagoba Beobide txartelakin zigortuta zegoen, joan egin zen Gasteizera, eta entrenamendu oso bat bete egin zuen, hori aipatzekoa, Jagoba Beobide jokalari Azpeitiarraren alde, esan beharra dugu eta aipatu beharra dugu, eta lortu zuen, 21 minutuan zen, 21, eskubitik kapelete, eta erdiratu zuen oso ondo, eta Madrazo bat erretasunarekin gola lortu zuen. Baina kontu, Alabesek bere abaguneak izan zituen, eta jokalari oso indartsua ditu. 84. minutuan, bat dena aldazezake jaurtik eta egin zuten. Baina aurretikan abagune asko izan zituen, lehen zatian hain zuzer ere, eta berriz ere... Hau da, beste behin gure irazusta atezaina, hor maixu handi bat dezela azaldu zizaigun, eta neurketa zoragarria egin zuen, eta horiek goraipatzeko da, eta bigarren zatian langara Godoiek bidali zuen baloi bat, nire horretik berak geldiketa bat egin zuen, eta gero berriz ere lupuk abagune bat izan zuen, bueno, alde horretatik, Realunek kudeatu zuen oso ondo, sofritu ere egin zuen bigarren zatia behar den bezala, eta horrek sofritu zuen Santanderren bezala eta Gasteizen bezala eta Zulaikak hori aipatzen zuen. Hain zuzen ere, hori aipatu behar nizuen. Baina, bueno, azkenean, ba, garaipena garrantzitsua Real Unionentzat eta sofrimendu horren ondoren, ba, taldea ba, oso pozik gelditu zen eta, ba, bueno, igandean beharko du ziurtaratu garaipen batekin. Ez da, erraza izango, esaten dizut, alde horretatik leioa komplikatua izango dela eta hor bertan, ikusiko dugu Real Unioneko etorkizuna nun kokatzen den eta ibilbidea zea darratik joaten den. Bueno, hain zuzen ere, lehen aipatu duzu, Aitor Zulaika, ostegunean, Santanderreko Racingen aurkako neurketaren ostean, ba, Real Unionek neurketa ona burutu zuen arren, aserre puntu batekin nabaritu genuen Aitor Zulaika, bueno, ba, atzo, urrengo adierazpenetan, entrenatzaile azkoitiarra, arro entzungo duzue, arro taldeak sufritzen badakiela demostratu zuelako, eta bidea markatzeko modurik onena delako, horrelako neurketak irabaztea. Entzun dezagun Aitor Zulaika, ea zer iruditzen zaizuen beren adierazpenak. Ja, astean zehar abizatu nun, astean zehar ez, hobetu zan da ostegunean, ostiralean, oso talde hon baten aurka jolasten genuela, eta adibide bat jartzen nuen ez da. Sanse de baloiaren atzetik horrela ez nuen ikusi azkenengo urtetan ez behintzat. Horrek esan nahi du, eta hori bagenekien. Eta partidua nola joan den behiratuta, ba, nik uste dut lehenengo zati oso nahi egin dugula. Gol bat sartu dugu estrategia jokaldi batetan, eta nik uste dut jokaldiak amaitzea falta izan zaigula. Eta bigarrengo zatian, espero genuen bezala, sufritzea tokatu da, erderaz esaten den moduan, txakurrak bezala sufritza tokatu zaigu. Baina egin dugu, hori ere egiten jakin behar da. Eta modu hau da, jakiten gauzak egiten ari galera ondo, baina beste atzuk zuzendu behar ditugula. Hau da modua, sinisteko, azteko, edo hobeagoak izateko, eta bidea markatzen modurik onena hau da, ezta? Hortxe, Aitor Zulaikaren adierazpenak. Urrengo asteburuan Real Unionek leioa jasoko du Estadion Galen, aipatu dugu, larun batean bostetan. Lehen itzulian utxeta bat, garaitu zuen talde txuribeltzak Kunt Menuskofen golaren bitartez, baina asteburukoan neurketa desberdina izango da izan ere, leioak behar beharrezkoa du garaipena, jeitxiera postutatik irteteko, eta horretaz gain, aserre, iritsiko dira Irunera, Sanseren aurka jokatutako neurketaren ostean, Jean-Pierre. Bai. Zuri hitza eman aurretik, Real Unioni geratzen zaizkion 9 neurketatik, 6 Estadion Galen jokatuko ditu. Bai, baino, hori ere aukera paregabea da. Bai, baina nik uste dut bigarren be mailan horrek ez dakit ze punturaino eragina duen, eh? Gaur egun, ez dago zalerik, ateak itxita, alde horretatik. Bueno, bintzat berdegunea. Ez dago, bueno, baina presiorik ez dago alde horretatik. Ez dakit, egia esan ez dakit ze eragina izango duen. Real Unionek galdu egin zuena besen aurka Galen eta Gasteizen irabazi egin du. Alde horretak ez dakit ze eragina izango duen, gaur egun, bai. Bigarren BM-en gaur egun, eh? Eta asko parekatuagoa iduridua azaltzen dilera neurketa, baina ez dakit alde horretak ze eragina izango duen. Hain zuzen ere, aserra zegoen Iker Bilbao lehiako entrenatzailea, uste zuen bere taldea 9 jokalariekin gelditzea eta holako moduan ba zigorra handia egia zela eta egia esan gertatzen da bigarren B mailan askotan neurketak desorekatzen direla horrela eta askotan jokozainak eta epailek beharruketela pixkat alde horretatik erdiratu eta zentratu pixkat eta esanez ba bueno neurketa bat orekatu behar da zigor guztiak ba kontutan hartuta, ez? Mm-hmm. Baina 9 jokalariekin talde bat utzita, komplikatua izaten da, eta futbol zelaia ere leioan aski komplikatua da, buztina askorekin, buztia, sarrerak egoten dira, eta hori neurri batean bakokatu behar da, eta 9 talde bat uztea ba, komplikatu izan. Leioa jokalari ona ditu, Jurre Baso, Pradera, epatu behar nezun. Eta talde morzio. Ibili gina, lehen itzulean, Jurre Baso eta Paradaeraren inguruan izketan. Bai, eta bai, jokalari ona, ja, eta ostegunean, ziur, gehiago, sakonduko dugu bi jokalari hauen inguruan. Ez dakit, Real Unionen fitxaketa berriak leioaren neurketarako preste izango dan. Gogoratu behar dugu, Zugdinti hor, Sanseren jokalari hoiak, denboraldia bukatu bitarte Real Unionekin sinatu duela. Bai, ostiralean sinatu zuen bere kontratua, Estadion Galen, eta bihar hasiko dira berriz entrenamenduak, igandean atzo eta gaur Real Unioneko jokalaria jai dute, aste komplikatu izan da, hiru neurketa, Lezaman, Santanderren, Gasteizen, hiru taldeen aurka oso talde gogorrak eta bueno, bi jaiguna izango dituzte, bueno, pasatu dituzte eta bihar pentsatu dut ja Tior Zurdin bertan egongo dala, Senegalen sortua, Orion hasia, Errealan jokalari bezala eta kirolari bezala hasia, eta sareetan ikusten da, ba, golegile berezia ere, hortxe bertan ikusi izan ditugu gol berezi batzuek, uste dut Realen aurka ere baten bat sartu egin zuela, Errealarekin ere etorri zela neurketa lagunarteko batean Estadion Galera, eta oso jokalari bizia, eta abiadura handiko jokalaria Realen entzat, eta aurrelari bezala, ba, laguntza ona emango duela. Honela hitz egiten du Aitor Zulaikak jokalari berri honetaz. Oso positibo bezala, ez da oso positibo, ba, alde batetik negu ezagutzen dudalako, Zubietan batera egon garelako bi hiru urtetan, izan ditugun lesio eta bajak batez ere zelai erditik gorako zenbait ezaugarri kendu izkutelako, ez da, ba, Eki Bravo orain arte zen izan du minutu bat bere entrenatu, Eki Bravo saldi bada, ez da, Javi Martinezek ere giroa eta ondoren bilatze zigun bizkarrerako posibilitatea, ez ditugu izan biak, edo kasik ez ditugu izan biak, beste jokalarin bat lesionatuta dago, denbora luzez, orduan, alde horretatik emango diguna da, aparte nik ezagutzen dut daz aparte, ba, bueno, fondo de armario ordera zaten den moduan, eta konpentetzia bere lagunei, ez da? Eta beste alde futbolari lotuta zuzenean ikuste dut emango digula txispa, emango digula bizitasuna, emango digula postuak, bai bi estremontakalok eta bai puntarako, eta bai emango digula baita ere desborde individuala baloiarekin eta baita espazioaren desbordea. Bueno, Aitor Zulaikaren adierazpen hauekin, amaitutzat emango dugu Real Unionen bai, informazioa. Bai, aipatu behar da, Eki Bravo nik uste dut Real Unionen, bai, ez duela jokatuko, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, bueno, Javi Martínez kanpoan geldu dela, bai. Eta Gille Donoso beste boste edo sei aste, Beraz, Zurdinen fitxaketa beharrezkoa izan. Beharrezkoa, zeba Gillon Onoso bere maila erakutsi izan du, azkeneko boladan, baino lesioekin oso zorte txarra jokalari asturiarrak, ja, Ponferradinan bertan zorte txarra izan zuen, eta hemen Irunen zorte txarra du jokalari handia, baino belaunarekin aski komplikatua. Bueno, jarraian eskubaloira igaroko gara, gogoratu asteburu honetan Estadion Galen Real Union eta Leioa, larun batean bostetan, nor baino nor gehiago arituko direla, orain bai, eskubaloiaren inguruan jardungo gara, tira Jean-Pierre, zer berri Bidasoaren inguruan, badakigu denboraldi aurrean, Zazirasoba ligako bigarren itzulia prestatzen ari direla, eta aste azkenean bertan, bada Hueskaren aurka lehen lagun artekoa jokatuko dutela. Bai, eta alde horretatik ondo antolatua dute, aurre denboraldi txipi hau, hiru goi mailako taldearen aurka jokatuko dituzte bere lagun arteko neurketak, alde batetik Hueskaren aurka, 20an, Donosti egunean, izango da, Hueskan, eta gero Iruñera joango dira, Anaitasunaren aurka, eta 28an Tulusera joango dira Jakobo Kuetaran jokalariak. Salbuespen bat, hor egongo da Silva, eta bertan egongo, eta beste jokalari bat ere. Ja, gaur bertan, taldetik kanpo geldituko dena, uste dut, ja, berta ofizialtasuna emango ditola albisteari, baino beste jokalari bat galtzen du Jakobo Kuetara, baino denboraldi osorako. Eta garrantzitsuena, ordezkori gabe, ez da ordezkori gabe. Dagoenarekin moldatuko da Jakobo Kuetara. Bai, moldatuko da, alde batetik bi kompetizioa dituzte, el Liga, alde batetik, eta gero Errego Kopa, eta, bueno, jakinarazi behar dugu, adostasun bat izan dela, jokalari horren artean, Bidasoaren artean, eta talde berri baten artean, ez da hemengo taldea. Kanpotarra da. Eta bueno, alde horretatik, ba, nik uste dut, erabaki, azkenean jokalari bat galtzen duzu, baina azkenean erabaki zuzena hartu dela, kontutan hartu berria beste baldintzak ere, bai, gaur eguneko baldintzak, eta kontuta hori dena kontutan hartuta, azkenean erabaki zuzena da. Bueno, ba, urren gortuetan, aipatuko dugu zein den jokalari horren izena. Zuzene, pentsatzen du koldo nagusia berri zailetan aipatuko dugu. Bueno, eskubaloian. Amaitzeko, mundialeko amaitzekin, noski. Bai, Jakobo Kuetara beti horregoten da, beti begira. eta Jordi Riberaren taldea, Espainiako taldea garaipena eskuratu zuen, 27 eta 26, sofrituz. Justu, justu. Bai, sofrituz. Brasilen aurka berdin du, Poloniaren aurka justu, justu. Hor multzoa, multzoa aurren dago, hiru punturekin, Polonia, Brasil eta Tunez, Tunez eta Brasilek berdin du egin zuten, 32ra, eta 26 eta 27, Jordi Riberaren taldea garaipena eskuratu zuen, atzo, bertan, Egiptoko mundiala, erokeri bada, Sindrik... sofritu du kolpe bat eta etxiratu da. Nexeko Jagan Jack. Jokalaria Jagan sartuko. Jagan Jack. Nexe, gure laguna. Gure laguna. Jako eta... Haze bi egun eman zizkigu. Bai, bai. Sofrituko modua. Bueno, bera sartuko da Kroaziako... Kroaziako taldean, eta beste jokalari. Aizu, Jean-Pierre, ostegunean bai. Gehiago jorratuko dugu, baina galdera bat botako izut, eta ostegunean zuk erantzun diezadazun. Ez dakit, zer iruditzen zaizun, ea une egokia zen, ba, generazio aldaketa txiki bat Espainiako selekzioan emateko. Zer antzun, ostegunean jarraituko dugu ba, baina, bueno. Espainiako, bueno, Egiptoko mundialeko izte, zera, galderonekin. Baina, kausa bat esango dizut, batek hartu, edo talde batek, edo batek teknik, erabaki bat hartu behar du. Eta erabaki bat hartzen bali baduzu, erabaki bat hartzeko, hor eskubaloian eta multzoa kudeatzeko moduan, gauza asko kontutan hartu behar dira. Jorratuko dugu. Agian Julen ez dago mundialan bertan, baina agian Julen bere sorbalda guztien bali badio Tokion egongo da. Eta baina, karo, Tokion ospatzen bali bada. Ospatzen bali bada. Haro, uste, oi, jorratuko dugu gai hori osteguneko saioan. Eskubaloiarekin jarraitzeko eta amaitzeko eskubaloian, ba, Ilkap Hondarribia lehiaketara itzuli zen, hain zuzen ere Hondarribiko Hondartzak Kiroldegian gure Auzune talde Gasteiztarraren aurka jokatu zuen, eta sekula ez bezala jipoitu zituzten bisitariak. Aitor Etxabururen taldeak 27 eta 10 irabazi zuten, eta sailkapeneko lider bezala kokatu dira, eta lehen jardunaldi honetan. Neurketaren inguruan gehiago jakiteko, hauxe da Markel Martin, jokalariak adierazi diguna. Partida gure Auzunearen aurka bastante ondo joan da. Gu asko genitun jokatzeko, zen azkenen entrenamendu asko izan ditugu eta partidarik izan gabe eta ikusi da gogoa genitula jokatzeko. Partida hasi da eta lehen 20 minututan haiek 3 gol sartu dizkigute bakarrik eta gu atakean ere ondo genbiltzan. Deskansuan esan dugu entrenatzaileak gauza gutxi ditula esateko defentsan eta atakean pare bat gauza komentatu dugu eta halaxe gero dana jokatu dugu, partido ona izan da. Entrenatu nahi genuna entrenatu dugu eta hurrengo partida hurrengo astean prestatu beharko da. Urdanetaren aurka daukagu eta hori partido gogorra izango da. Bueno, txapelketera buelta erosoa Ilkapo Hondarribiarentzat ikusteke dago, badatorren astean Urdanetaren aurka zer nolako emaitza eskuratzen duten. Jean-Pierre, eskubaloiaren inguruan hitz egin ondoren, jarraian errugbiaz arituko gara. Txingudi Errugbi Klubak denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen Atletiko Hernaniren aurka. Hori bai, huts eta amabi galtzen hasi ziren lehen zatian, baina atxeen aldiaren aurretik neurketa berdindu eta bigarren zatian hiru entxegu lortuta azkeneko 31 eta 12 ezarri zuten markagailuan. Ba, badakit hor ningo kamareroko astindu zituela gorputza galdegletan eta eta hor piztu zuela eta ezagutzen ez dutenek Inigo kamarero handia da, handia, bai. Handia da. Eta zabala eta espiritu zero bai, irekia da zabala, bai, noski bai. Eta bere txertatu badu oberena talde horretan eta bueno, horregatikan, oberena txertatu baduelako, ba gainditu zuten eta jakindu zuten sofritzen eta garaipena handia eskuratu zuten berriz ere playan den. Garaipenaren 4 puntuez gain, bonuseko puntua lortu eta guztira 5 batu zituzten ba, jardunaldi honetan. Hauxe da, Inigo Kamarerok egiten duen valorazioa neurketaren inguruan. Erun batean, playan den Atletiko Hernaniren aurka jolastu genuen partida. Hasieratik bagenekigun ez zela partida erraza izango. Eta gainera lokartuta atera ginen zelaira eta segituan egin ziguten bi entxegu Atletikoko jokalariek. 12. minutuan 0-12 segon markagailua. Baina hortik aurrera esnatu ginen eta partida dominatzen hasi ginen. Atxedera baino lehen bi entxegu lortu genituen eta markagailua 12 berdindu genuen. Bigarren zatia guztiz menderatu genuen eta 3 entxegu gehiago egitea lortu genuen. Horrela 31-12 bukatzea lortu genuen. Lehenengo 15 minutuak kenduta partido bikaina burutu genuen garaipen garrantzitsuarekin. Hurrengo asteburuan deskantzatuko dugu, eta hemendik 15 egunera Gernikaren aurka izango dugu partida berria. Bueno, Gernikaren aurka partida gogorra, baina Zorionak, baina, txingudi erantzat zorionak eta txalotzekoa, eta azpimarratzeko. Gauza bat esango dizut, Aitor Zulaika, bere mailan, Iñigo Gamarero, bere mailan. Kazetarien lana erraztantzen dute. Noski baiet. Kritikoa beraien lehenagotik kritikoa. Argi eta garbi. Argi eta garbi eta Zulaikak aipatzen du. Zaborrera botatzeko lehen 15 minutuak. Santanderreko kontuak Zulaikak aipatu zituen lenguan ere bai, eta Iñigo Gamarero gauza lokartuta. Ateratu eta kikio. 15 minutu zaborrera botatzekoak. Berak esaten ditu. Hala da, hala da. Argi eta garbi. Hala da. Ez beste entrenatzaile bezala lo hartu, eta beti jokalaria defendatu behar ditugu, eta bueno, alegin egiten dugu, eta bar, eta bar, eta bar. Hor beste irizpi bat dute, bai Zulaikak eta bai Kamarero. Nik uste dut azpimarratzekoa eta goraipatzekoa dela. Bueno, Euskadiko senior maila honetan Sarako Izarrak ere parte hartzen du eta Lapurtarren kasuan denboraldiko bigarren garaipena erdietsi zuten. Bera beren aurka jokatu zuten eta 41-20 izan zen azkeneko emaitza. Jean-Pierre, atletismora igaroko gara. Atletismoan izan ere Donostiko velodromoan proba libreen jardunaldi berri bat ospatu zen eta nola ez, Bidaso Atletiko taldeko atletak bertan izan ziren. Emaitza aipagarrienak zeintzuk izan ziren jakiteko, Adur Ramilibiaren, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariaren adierazpenak bildu ditugu. Atzo parte hartza libreko txapelketa izan genuen Donostin. Bueno, markarik aipagarrienak adibidez Teresa Randoneak, 60 metro esietan 8:24 segundu, bere mailan oso ondo, baina hobeago egin zuen 60 metro lisoak, esi gabe. 7 segundu eta 55 zentesimakin. Oso azkar dabil Teresak eta oso fuerte dabil. Laia Olaskoaga aztea, 60 metrotan 7 segundu 50 zentesima egin zitun, eta bere lehenengo 200 metrotan 26:26. Ere aipatzekoa eta oso Irune Muguruza, bere lehenengo 60 metro helduen esiekin ja absolutuekin 9 segundu eta 0.1 zentesima egin zitun, oso gertu du minima parte Espainiako txapelketan parte hartzeko, eta bere 200 metrotan 25.83 zentesima egin zitun. Urko Navarro ere aztea 200 metrotan 23.53 zentesimekin kisto nobekuntza egin zuen, baina orokorki oso pozitiboa eta nabarmentzekoa da gure atletek gazteen maila. Denak eskolatik iristen hasi dira eta haien maila oso ona izaten. Bueno, hortxe, arrobilana zein garrantzitsua den, eta ni goraipatzekoan nituen azkenengo esaldi horiek, eta tira, entzun ditugun izen guztiak emakumezkoak direla. Bai, alderretatik. Eta arrobilana, oso garrantzitsua dela, eta Bidaso Atletiko taldeak sustatzen duela hori, eta bere unean ere, eta etorreko dira egunak, Santiago Tarraren kontuan hori hartu behar da, ez? Santiago Tarra eta Bidaso Atletiko taldea alderretatik emakumezko egintze dute. Bai, baina irizpide bera dutela. Arrobi lana, eta gero emakumezkoen bereziki lana osatzen dute, eta goraipatzeko eta azpimarratzekoa. Eta berriz ere, txapelketak, Espainiako txapelketak aipatu izan dugu otsailaren 20 eta 21, eta gero Espainiako kopa 6 jokatuko dela, baina Kopa Barcelonan, Madriden jokatuko da Espainiako txapelketa. Bueno, saskibaloi hori dagokionez, bi neurketa genituen aipatzeko, bata Hondarribia ikasbasketena zen, atzo Nafarroan Aranguren mutilbasketena aurka jokatu behar zuen, baina neurketa bertan bera geratu zen. Bestalde, Erroibidek bai jokatu zuela, hauek ekin zioten denboraldiari, eta geldiunearen aurretik bezala bueltatu ziren garaipenarekin, 15 puntuko aldeaz garaitu zuten Kafeteria Tartalo Ibaizabal, eta etxetik kanpo izan zen garaipenura. Denboraldi honetan, 3 garaipenekin kokatu da talde irundarra. Porrot bat bera ere ez du jasan Sergio Martinek, zuzentzen duen taldeak, 71 eta 85 gaiendu ziren, eta hauxe da, Iñigo Balderrama joko antolatzaileak dioena partida eta taldearen inguruan. Partidaren badazioa oso ondo hasiera jolasten, lehenengo zatian, lehenengo bilordenetan, bai defentsen eta erasoan da horrek egin du 10 puntuko abantaila lortzia. Gero bigarren zatian bai pixka flojo egin dugula defentsa, eta baino triplengatik lortu gure abantaila mantentzea ardun. Ba, egia esan bai taldea oso ondo da, irutik irira bazen da. Eta taldea asko bine ikuste entrenatzen eta partidutan irabazteko asko bine baitare. Ia da COVID-ak pixka talde duen zigula jolastetik, baina Bultatu ginenetik, entrenatzen da jolasten, gogo askokin ikusi eta taldea. Bueno, zailtasun, gogoan direkin taldea. Zalantzak izan zenituen ostegunean, aipatzen zuen, ez dakit nola, iritsiko garen, ibilbidea, gure bermeatzeko nahi du arauak bete, abar eta bar, baina, bueno, asko entrenatu duzuen, edo... Ila bete bat, ala moduan. Baina, arata gurtzen zere, prest lehiatzeko, hiru garaipena, hiru... Aipatzekoa, bederatzi jokalari rekin bidaiatu zuela erroibide, junior taldeko jokalari bat, senior bigarren taldeko beste talde batekin, Kilikolo, baina bueno, arata batzuekin, guztiz, talan bueno. Eta guztiz ere, amabos puntuko aldea zirabazizu. Bueno, hori garrantzitsua da. Hori da. Bueno, oso asteburu oparoa, bidazo eskualdeko taldeentzat, iarrena garaipenak. Ondarribiak ez zuen jolastu, aipatu dugu, hasiera batean, Aranguren jokatu behar zuen, eta bertan behera. Baina, aipatu behar dugu, aurretik jardunaldi bat jokatuta duela, Lointe Gernikaren aurka jokatu zuela, eta bertan 64 eta 61 galdu zuela, 3 punturen gatik. Baina, bueno, momentuz, denboraldi honetan, neurketa bakarra jokatu duela Hondarribiko taldeak. Bueno, emaitzen errepaso eta berriei guztien ondoren, orain bai, asteburuak kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, eta nola ez, honekin hasi beharko dugu, Jean-Pierre. Futbolarekin hasi behar dugu, eta nola ez, Bart gauean jokatu zen Espainiako Superkopako finalarekin, Atletikek eta Barsak jokatu zuten neurketa, eta lehen 80 minutuak jokatuta, bi eta bi bukatu zuen neurketa, hori da, lehen 80 minututan bi eta bi bukatu zen neurketa. Birritan aurreratu zuen Antoine Griezmannek Barça, baina De Marcosek aurrena eta Villalibrek 89. minutuan, partida berdindu zuten. Luzapenean Iñaki Williamsek sekulako gola egin zuen, eta deskribatzen saiatuko naiz. Williamsek area hartzean hartu zuen baloia, defentsa bati okerrez banaiz Araujori iskin egin zion, eta kontrako zutoinera bidali zuen baloia. Bueno, badakizue, atezainak toki horretara, iristen ez diren toki horretara, hortxe kokatu zuen baloia, eskuadran, eta Cartuja utxik zegoelako, baina Atletikeko ordezkoak eztanda egin zuten, Jean-Pierre. Atletik txapeldun Messi kaleratu zuten, hori ere aipatu behar dugu, eta esandakoa, 3-2, 3. Superkopa, Espainiako Superkopa Atletikentzat, eta nolako Superkopa, Real Madrid finaletietan garaituta eta Barcelona finalean garaituta, Jean-Pierre. Bai, garaipen handia izan zen, Atletikentzat. Bueno, hor bi gauza, 89. minutuan Asier Villalibre sartu zuen gola berdinketa lortzeko alde batetik, eta gero Iñaki Williamsen jaurtik, eta zartako bat izan zen. Gogoratu behar dugu, terestegen zegoela... Zango eskuiarekin, baina zartako bat, terestegen, ez da atezain makala. Bueno, esen, aipatu behar nuen, gogoratu behar dugula, ze gelditu egin zion terestegenek Januzagen falta jaurtiketari. Iñaki Williamsena bide hortatik juntzan, baina, perfecto, atera zitzaion. Eguneko egunean. Bai. Baina gola zoragarria. Eskuratu zuen. Eta azken finean, aipatzekoa da berriz ere, arrakasta handia da euskal futbolarentzat. Hala da. Baina arrakasta handia. Laroiko hamarkadetan Erreala eta Atletik garaipenak eskuratu zituzten, bi taldeak, ligan, superkopan ere bai, Errealak superkopera bat zuen, Erreala 87 kopa ere garaile atera zuen, Zarago Santosaken bidez, eta orain berriz ere eskuratu du Atletikek beste garaipen bat, 2015, Barcelona aurka ere, eta atzo... Hori ere zaila izan zen, bi partidutera. Eskuratu, baina, eta goi mailako txapelketa dela azpimarratu, noski baiet, behar genuke. Ze lau talde. 2015 prestigioak endu nahi izan zioten, txapelketa horri. Baina gero, sei txapelketa lortzen dituztenean, balio ematen diote. Balio da. Arrakasta izaten da. Noski baiet. Nahi dut esan, atzokoa kontutan hartu. Ze goi mailako finala zen. Alde batetik, Erreala, Barcelona aurka, Ikustu dut Erreala merezi izan zuela finalean egotea, baina bueno, hori beste kontua da, Barcelona garipena eskuratu zuen azkenean, penaltiak hortxe bertan dira, eta bueno, kontutan hartu behar da, Der Stegen maila eta beste natekoa. Eta gero Atletikek garaipena eskuratu, eta nola garaipena, ze garaipena Real Madriden aurka. Bai, bai, eta, ze garaipena, eta atzokoa ere bai, uste dut, okerrez banaiz, Bartzelonak bi aldiz egin zion jaurtik eta Unai Simonen ateari, eta bietan gola egin zuen, egia da. Baina ez zituen aukera garbirik izan, ez zuen baloiaren jabetza argia izan. Baina talde handiak hori egiten dute. Hala da, hala da. Martzelinok oso partido ona planteatu zuen, eta ze politak diren neurketa amaierako detaileak, ez? Bueno, batetik aritzaduriz bertan egon zan, Sevillako finalean egon zan, Atletikek txapeldunen irudia sareetan publikatutakoa, ba, bertan ere Gaizka Garitano agertzen da, izan ere ba, garaik urrau, Gaizka Garitanorena ere bada, eta tira, beste bilokalari ere. Iñaki Willesen berak aipatzen du, eta bueno, adierazpenetan, berehala. Final erdietan aipatu zuten, Martzelinok aipatu zuen, eta finalean berdin-berdina. Hanek uste dut hor irizpide argia dutela, eta hor Martzelino García Torale badaki, eta ezagutzen du, aldagela berezia dela, filosofia berezia dela Atletikoa, eta alde horretatik, ez dut esango pixkat bigarren lerro batean gelditu zela ere argazkian, baina bere lekua onartu zuen. Atzo argi eta garbi esan zuen, berak eta bere lantaldeak gauza gutxi dituela garaik urronentatik. Guztia baino, taldearena dela. Bai, taldeak baino, erakutsi duen jarrera eta bai, taldeak erakutsi duen gaitasuna. Martzelin hori meritu bat emango. Noski baiet. Eskema aldaketa bai hortan, lau bi, hor Dani Gartziaren eragina segura bat. Eta Dani Gartziarekin batera Bezga jokatzen du. Bai, bueno, atzo vencedor eta bai, gero ordezkatu zuen. Bai, Bezga o vencedor, nahi duzuna, baina Dani Gartziaren bide. Eta gero eskubitik Marcos azaltzen da eta Munien. Eta lau jokalari oie, edo eskema horrekin batera Atleti... Eta De Marcosek merezi zuen gola, eta nik beste izen bat goraipatu nahiko nuke, izan ere duela asko neurketak ez zituela jokatzen, Valentziaga, Juri Ezkerregalean, hasierako hamaikakoan argi eta garbi titularra zelako, eta zebi neurketa jokatu ditu Real Madrilen aurka, eta Bartzelonaren aurka, Dembele, Realari kristo neurketa intziona, Tira, etzen agertua, zegoan. Lehortu zuen, egia da, 75. minutuan aldaketa eskatu behar izan zuela, baina tira. Lehortu zuen. Hain zuzen ere, Mikel Valentziaga entzungo dugu jarraian, finala bukatu eta minutu gutxira. Pletoriko zegoen Zumarragatarra. Kristoren ilusioa, poza, hau ikaragarria. Betxu da nola gauden, bagenekin kapaza ginela, zailo izango zela, baina bueno, azkenen lortu dugu eta... txapela hau, titulu hau, Atletiko zale guztientzat eta nik uste gaur disfrutatzeko guna dela, eta haupa Atletik. Bueno, txapela, garaikurra, ja, nik uste Valentziaga, ezekien momentu hartan, pilotaria, futbolaria zan, edo zezan. Bueno, postasuna, alamo dukoa, noski, eta tira, detaileak aipatzen ditugu, eta Messiren kaleratzea ere, zehozer aipatu beharko da, arraroa horrelako jarrera, Messiren aldetik horrelako jarrera ikustea. Baina ala eta guztiz ere aipatuko dizut. Bere ibilbidean 744 neurketa jokatu ditu. Eta... Bartzelonarekin behin. Bai. Atzoko neurketan kaleratu dute. Eta behin kaleratu dute. Atzo. Bai, argi eta garbi. Baina, esan, ez dela ohiko jarrera. Horregatik... Azken finean, jokalari handi batek bere akatsa izaten aldu, eta ara momentua, unea, nik uste nuen impotentzia izan zala. Azkenean... Batzuk, bakizue, sareetan, xirikatzaile asko daudela, eta beste behin esan zuten, Messi beste behin Maradona nahi, bihurtu nahi izan zuela, batzuk, zera, kopako finalura gogoratuz, baina, tira, bromak aparte, Messi jokalari handia da, ez du horrelako jarrerarik izan eta atzokoa, edo nork izan dezakeen akatsa izan zen. Horrelako jokaldiak ere ara eta guztiz ere ikusten ditugu, Bai, askotan. Eta zuriz jantzitako taldean bereziki, eta baimen guztiekin, ara, eta hor joko zainak ez dute zorrotzarik erakusten. Esan, alde horretatik, larria da, baina, bueno, Nik hartzen dut akatsa bezala. Besterik ez alde horretatik. Eta atletik ja pentsatu behar du, 21ean kopan. Kopa eta liga, berriro hasiko dela. Izan ere, futbolak ez ditu bakarrik superkopan emaitzak utzi, errege kopan ere utzi ditu asteburu honetan emaitzak, Alabesek, Osasunak eta Ibarrek errege kopako neurketak jokatu dituzte, eta era guztietako emaitzak lortu zituzten. Batetik, porrot mingarria Babazorroena larun batean, 5-0 galdu zuten bigarren mailako Almeriaren aurka, eta atzoko egunean beste desepzio bat. Eibarrek 3-1 galdu zuen, bai, bigarren B mailako Navalcarneroren aurka. Bai. Bueno. Errege kopa horrelako xa da, partidu bakarrera eta beti talde txikiaren etxean edo zer getaliteke, Jean-Pierre. Baina Eibar azkeneko boladan koparekin haserre dabil. Bai, ez? Azkeneko boladan haserre dabil. Eta pentsatu mendiri Eibarrere bai, azkia haserre. Bai, ez dute, adierazpenik publikatu Eibarrekoek, beraz. Baina haserre ere, iritsi ginen ordubilak eta laurdenetan, Ibaiara, ganden larun batean, oso haserre, Ibaian eta bertarko inguruan, Imaginatzen. Oso haserre, claro. 5-0. Eta Abelardo entrenatzaile berri bezala. Baina, ordua, baina aipatuko dute, ez dakit azalduko den, hor gu gauza batzuk entzun genituen Ibaiako inguruan, eta ez dago matxinen kontua ez dago oso argi azaldu, aldageletan hor oilarra asko dira, eta nik ez dakit Abelardok erreztasun handirik izango duen bere lana betetzeko. Tira, hortxe... Beste gauza bat, Unai Emery. Hala da, ezagutzen dugu. Unai Emery, Villarrealerekin sofritu zuen ere, eta garaipena eskuratu zuen anata guztiz ere. Jarrai dezagun, da, jarraipena xuxena egin behar dugu Unai Emeryri. Tenerifen irabazi egin zuen, 1-0. Unai Emeryren taldea. Bai, hala da, eta nola ez, Osasunak ere, huts eta bi gaiendu zitzaion Espainoli, Javi Martinezek eta Kike Barjak, arrobikoak biak, egin zituzten gorritxoen golak. Emakumezkoen Iberdrola ligari dagokionez, asteburu honetan ez da jardunaldirik izan, baina emakumezko futbolari lotuta dagoen, berri garrantzitsu bat helarazi behar dugu, izan ere, Atletikeko jokalari hoia izandakoa eta denboraldi honetan Ingalaterrako Evertonen aritu den Damari Segurrola Lyongo Olympikek fitxatu du. Irene Paredesen ibilbidea jarraituz, Egurrola emakumezkoen futboleko munduko talde onenetariko batekin sinatu du eta dudarik gabe, berri ezin hobea da, Jean-Pierre. Noski baiet, futbola alde horretatik sustatzeko eta garatzeko eta sendotzeko, ibilbide garrantzitsu bat hasi behar du Lyonen. Lyon talde handi bat dela aipatu behar du, eta azpimarratzekoa geure irrasaioan ere neska honen kontua eta ibilbidea jarraituko dugu, noski baietz. Hala, saskibaloiari dagokionez, Jean-Pierre. Bizka bat, bai. Manis Mandiola Realuniko entrenatzaile oia, bertan behera karrutik utzi dute, Numancian, Soriako, Marino Eluankon galdu egin zuen, 1-0, eta bertan behera utzi dute, eta gero Manis bere kontutan bezala, talde hau txapelun gelituko zen, baina pazientziarik dute izan, hori kontua. Manis Mandiola, Realuniko entrenatzaileoia, bertan behera bere karrutik kendu dute, Sorian. Bueno, saskibaloiari dagokionez, Jean-Pierre, aldaketak eta garaipenek zenbat alda dezaketen talde bat. Akuntza Gipuzkoa Basketek erreskan lortutako bigarren garaipena erdietsi zuen, 80 eta 94 irabazi zuen Juventuten kiroldegian eta berriz ere Mail Carlson izan zen eguneko jokalaririk onena. Oroz Azkoitiarra ere bikain aritu zen eta orain pare bat gauza planteatu beharko ditu Gipuzkoa Basketen zuzendaritzak. Bat, Mail Carlsonek kontratua aztertuko dute, hilabete baterako sinatu baitzuten eta zeozer egin beharko dute Marcelo Nicolarekin. Covidarengatik ezin izan dut talearekin egon eta bi neurketa huts egin dituela. Iñaki Martinekin bi garaipen lortzen dituztela. Kirola, Alfredo del Castillo entrenatzaile handi batek. Ja, agian batzuetan garrasiak eta animoek zerikusia izan dezakete horretan. Bai, Alfredo del Castillo entrenatzaile handi bat. Esaten du futbolari buruz beti esaten du eta eztabaida nondik eta esaten du futbol. Bai, baina hau de hola da, Kirola. Ez que Kirola azkenean jokoa da. Eta hor, Iñaki Martin entrenatzaile berri hori, hor bertan dagoena, esaten du, ez, nien lekua autobusean, dinun dagoen, eta leku berean, nabil. Bueno, hitzak izango dira, baina zer eta Carlsen, hilabete bateko kontratu batekin etorri da, kontratu pen. Eta hor, hogei puntu. Eta Kirola. Kirola. Arrela da. Eta tira, Baskoniak Osur Betisen aurka garaipena erdietsi zuen ere bai, 103-76, eta Bilbao Basketek porrot berri bat jaso zuen Moraban Kandorraren aurka. 72-70ekoa izan zen azken emaitza. Horrela, Gipuzkoa Basketek lau garaipenekin Bilbao Basket eta Osur Betis elkapenean berdindu ditu. Eta Movistar Estudiantes eta Fuenlabradaren kiko garaipen batera dago besterik ez akuntza Gipuzkoa Basket. Bazirudien, hilda zegoena, ba, ez zegoela hain hilda, Jean-Pierre? Ba, kirola, bai. Ni pensa, kirola, ni kirola. Bai, haipatu dizan dizu, baina akuntza taldea nola, inorrek, ba, azkeneko hilabaita hauetan, inorrek ez du adierazi zeo zer gertatuko litaiken orduan eta inguruan eta Marcelo Nikolak eta azkenean, COVID dela medio Martin sartu da, Carsen, Etxenike bertan behera lesio batek gati, inartuta. Eta aipatzeko oso garrantzitsua, hor badaudela bi jokalari, beste bat ere, bi donostiar eta azkoitiar bat, orain, taldearen zama guztia, bere bizkarrean jantzi, eta sekulako denboraldia egiten ari diren. Xabi Oroz, eta Julen Olaizola. Azkenean etxekoak. Mikel Motos ere hor bada, eta hori dela bidea, ba, Gipuzkoako saskibaloiari bultzada emateko, klubari bultzada emateko, eta azken egunetako norabidea hori dela. Etxekoekin, etxeko entrenatzaileekin aurrera egitea. Tira, emakumezkoen Endesa Ligan, Lointegernikak 2018-1979 irabazi zuen Alcaceres taldea, eta jada Eurocup UMNeko burbuian zentratuak dira bizkaitarrak. Bestetik, Kutxabank Araski eta IDK Euskotrenek arteko derbian, donostiarrak 42-60 gailendu ziren. Oso neurketa bizia jokatu zuten bitaldeek, baina Azumuguruzarenak meritu gehiago egin zituzten partio irabazteko. Azkenik, Saio Altzagak jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, Azkoiti Azpeitia taldeak 46-63 irabazi zuen Agrupación Deportiva Baloncesto Abiles taldea. Emaitza honekin sailkapeneko hirugarrenak jarri dira. Errugbian itxialdiaren ondoren Topa Malauko itzulera gogorra izan zuen Abiron Baionak. Poren aurka neurketa estua jokatu zuen eta puntu batengatik galdu zuen. 22-23 bukatu zen neurketa Poren alde. Prode bi mailari dagokionez Miarritzek 14-16 garaitu zuen etxetik kanpo RC Bans taldea, Espainiako ligari dagokionean, Anpordiziak 3-28 garaitu zuen Pablo Labide Unibertsitatea, eta Getxoko Arteak 5-41 galdu zuen Burgoseko Unibertsitatearen aurka. Jean-Pierre, emakumezkoetan, Lea Etxebarrieta, Hondarribitarra jokatzen duen Eibar Errugbi taldeak, Ohorezko mailan, ba, lehen garaipena lortu du asteburu honetan 27-63 menderatu zituzten etxetik kanpo, Lesa Beiz taldea. Valentzien, garaipena eskuratu zuen. Beti bi neurketa komplikatu izan da Valentzien jokatzea, ez da bate erreza alde horretatik. Bueno, pilotarekin bukatuko dugu. Asteburu honetan eskuzbinakako hirugarren jardunaldiaren neurketak jokatu dira. Ostiralean hasi ziren neurketak eta Peña bigarrena eta Albizuk 22-18 garaitu zituzten Bengoetxea 6. eta Aranguren. Gogoratu behar dugu, Iñaki Artola dela ohiko aurrelaria Arangunerekin jokatzen duena, baina ba, zuntza ustura bate duenez, Bengoetxeak ordezkatu duela Alegiko aurrelaria. Larun batean, Olaizola bigarrena eta Rezustak, txapelketako hirugarren garaipena lortu zuten, Urrutiko handia etxea, beti. Eta imazen aurka, 22-11. Handia beti goizuetarra, bere maila erakusten. Jarritzen du, 40 urterekin beti bezala. Bai, eta hor bere maila erakusten, bere eskarmentu osoa aditua da, eta 22-11 garaipena estua. Eta atzokoa, bai, azkeneko pilotakak ikusi egin ditun. Azkeneko, bueno, ba, ni orain aipatu behar nizun, atzo Jaka eta Martijak eta Eskurdi eta Galartzak jokatu zuten, biak, bikoteak, oraindik garaipenik gabe zeuden, eta lehen bikoteak neurketa irabazita zutela, 21-16 aurretik zihoazen. Bueno, ba, Eskurdiak eta Galartzak markagailua berdindu zuten, 21 berdindu zuten, eta azken tantoan Jaka eta Martijaretzat izan zen, eta hor txeladiz Galartzaren, aserrea, Neurketa bolita intzuen Ladiz Galartzak, egia da lehenengo jardunaldian aipatu genuen, Irunen jokatu zuen neurketan, ba, bere maila ez zuela erakutsi eta eskuzbinakako batek exigitzen duen ba, maila ez zuela erakutsi, baina atzo sendo ibili izan Ladiz Galartza. Baina Jakakea aipatzen zuen, azkenean aipatzen zuen, ba, azken finean ez zela oso gustura ibili, garaipena ez nau gustora, esper patian, eta bueno, alata guztiz ere garaipena eskuratu zuen, taldea komplikatuagoana egin zuten Ladizek eta Eskurdiak. Bai, ala da, hogeita... Berdintzea, hogeita batean. Eteben argi ikusi zen irudi bat, hogeita bat eta maseikoarekin, eskurdia, Larisekin izketan, bai. Hau, eta nik, bueno, gutxi gora bera Espainiak irakurri nizkion, eta esan zuen, hau irauliko dugu, eta ia lortzute. Bai, bai. Eskurdia ere, tipo gogorra da, arbizuarra. Baino ala eta guztizera azkenean, hor, Martija eta Jaka, bere maila erakusi zuen azken tantuan eta garipena. Beste bat gaur Azpeitin, ala, Izarraitz frontoian. Hirugarren jardunaldia izteko, Azpeitiko Izarraitz frontoian, Elezkano bigarrena eta Zabaletak eta Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena jokatuko dute. Neurketa handia gaurkoa Jean-Pierre, izan ere, orain arteko neurketa guztiak bi bikoteek irabazituztelako. Bai, horrela, horrela da eta... Eta dituek diote, sasoian dauden bikoteak ba, direla. Bai, irabazleak ba, berdinko dute, Olaizola bigarrena eta errezuzta salkeapenean, hirugarrena eskuratuz. Eta hortxe bertan, ba, astelenako datuak... Onak. Oso ona dira. Oso ona dira. Ari edo gara, telebistari buruz. Bai, bai. Bueno, ba, honekin, gaurko saioa ere egin dugu. Zenbat kontu aipatu ditugu gaurkoan ere, bai, Jean-Pierre. Ostegunean beste ordu beteko saio bat izango dugu. Hori badakigu beti aurretiko bat bezala egiten dugula. Ba, aste buruan Bidaso askualdeko kiroltaldeek eta gainontzekoek ere bai. Izango dituzten deialdiak aipatuz. Izan ere, arreta berezia jarriko diogu Real Unionek Leioaren aurka jokatuko duen neurketari. Larun batean, bostetan, Estadion Galen, Jean-Pierre? Bai, igandeko kotua izango dori, arrastateko bostetan, Real Unionek Leioa hartuko du, eta oraindik nik ez dut uste zurdin sartuko den hasiera batetik, baina, bueno, Aitor Zulaikak oso ondo ezagutzen du, bere kalitateak ere bai, eta bere garrantzia izango du, Real Unionek behar dituelako jokalaria, Gile Donoso galdu du bosei asterako, eta hor puntian behar du ba, ordezkatu bigera alde batetik, behar denean, eta Galanerekin ba, gaur indarrak kudeatu behar dira, lenguan bigarren zatian ari duzen Galan eskubitikan ere, oain erdilari erreferentzia bezala hartzen ari duzu laikak, ezker aldetik bere maila erakutsu baino eskubitik ere bai, eta hor Riberorekin kornerrak eta bertan jokatzen dituzte, ba, bueno, ziurdin ere bere aukera pentsatzen duk bere ala izango duela Real Unionekin, baino kontuz, ni berriz azpimarratzen dut. Kezkatuta zaude, Leioarekin. Bai, kezkatuta nago, Real Unionen ikusi dut oso sendo eta oso indartsu Atletikekin, ikusi dut indartsu Santanderrekin, eta ikusi dut indartsu Alabeserekin, baino arazoak izan dituela Arenaserekin, Alabesekin bertan Estadion Galen, Leioan bertan garaipena eskuratu zuen, baino arazoekin eta Laredorekin, talde hauekin arazoekin ikusi izan dut Real Union Amorebietan ere bai, eta ikusiko dugu igandean nola menperatzen duen eta nola hartzen duen Leio alde horretatik. Guzti hau ostegunean errepasatuko dugu, baita ere aipatu beharko dugu ostegunean. Ba gaur eman dugun albistea ez, Bidasoako jokalari batek talde utziko duela, bai. Horren inguruen arituko gara. Baita, eskualdeko taldeek jokatuko dituzten neurketak ere, gaur emaitza jakingo dugu, Hueskako emaitza jakingo dugu, asezkenean arituko da Bidasoa, Hueskaren aurka, bigarrena 23an, eta hirugarrena Oksitanian, Tulusen aurka. Euskadiko mailan jokatzen duten Bidasoako eskualdeko taldeen deialdiak, gaurtik aurrera aipatu ditugu, oso adi egongo gara izan ere datozen asteetan eta datozen egunetan ere Gipuzkoako federazioetan parte hartzen duten taldeek ere ba lehiaketetan hasi daitezkelako eta horiek ere bai. Guk ere hementxe ba protagonismoa emango diegulako. Ez dugu antzi behar Ipar Euskal Herriko kirolariak eta talde Ipar Euskal Herrian kokatu gara eta hori batetik eskualdeko lanak egiten dugu, baina bate guztiz ere ez dugu antzi behar, Horixe. Gure estadan daie eskubaloia, saskibaloiak eta errugbilariak hain zuzen ere. Eta hemendik ba gure besarkada handiena bialtzen diegu momentu guetan. Bitartean, beti bezala jakin Bidaso askualdeko albiste guztiak irubebikoitza kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri. APP berria ere bai, bertan mota guztietako edukiak dituzuela eskuragarri eta sare sozialetan ere bai, adibidez Real Unionek sartzen dituen golak eta beste hainbat kontu. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izetagatik eta nola ez baita zuri ere, irratian zauden entzule fidel horri. Musika pixkatekin usten zaituztegu eta ondo hasi aste hau, bale? Ez izan aste oso gorgorra. Gogoratu, Atletik bilakatu dela Superkopako, Espainiako Superkopako, txapeldun. Ondo izan, Jean-Pierre, ondo izan entzule, eta gu bagoaz. Aio! Aio!